«Які такі?» – запротестували ми, але глипнули на мовчазного, що мірно поляскував по долоні гумовою палицею, і теж собі умовкли. «Денег у вас обнаружено», – рахував наші фінанси Буряковий. «Тьху, ще 300 000 не вистача, да хрін з вами». «У мене 7 мільйонів було», – зарепетував Юрко. «Пить надо менше». Розписалися, отримали годинники і документи. Юрко сягнув до сумки. «Диктофон! Де мій диктофон? Йо-майо!» «Жопа злізала», – хихикнув Рідкозубий. «Іди, алкоголік нещасний. Кореспондент, писателі». Мовчазний провів коридором, відчинив залізні шафки з одежею. «Котіться к бісу!» Юрко сумував за диктофоном. Стоячи на зупинці, лапнув за кишеню. «От гади менти, все куриву витрясли!» Я знайшов у себе піввисипану цигарку. Покурили, помовчали. «Так що ж, Юрку, сталося з твоєю Оленою?» – спало мені на думку запитати. «З якою Оленою?» – здивувався він. «Ну, з тією, що ти про неї вчора розповідав». «А!» – байдуже махнув Юрко. «Заміж вийшла». Я не став йому нагадувати, що Олена була одруженою. Під'їхав автобус гармошка. Я понуро, як і вчора, похмелявся під універсамом Дніпро. Над тим самим басейном з зеленою водою, з гидотним жовчним запахом і волохатим жабуринням. Вчора був вівторок, сьогодні середа. А що змінилося? Нічого. Коли зміниться? Крикнув ворон «Невермор». Усе це марнота та ловлення вітру із Екклезіаста. Заєць. Що буде завтра? Надто велика образа на долю виникне після того, коли ми зблизимось і не залишимось, щоб жити в цьому. Адже випинні потрібні, щоб жити, але не мати крадених тимчасових стосунків. Для цього мені знайти жінку простіше. Таких більшість, а ви одна. Олександр Жовна, її тіло пахло зимовими яблуками. Заєць, дивовижний, симпатичний заєць, дівчинко моя, фантомна і фантастична інопланетянко. Я ж не виконав нічого з того, що тобі обіцяв, аби не було ще тяжче, ще гірше. Злам у моєму житті зробив не заєць. Сам я круто змінив траєкторію. До певної пори у дзвіниці голови гудуть романтичні вітри. Раптово вдаряє різкий дзвін і змушує зрозуміти, що численні шари повітря лише здалеку апетитно голубі, а насправді то порожнече. Око і рука шукають відчутного буттєвого опертя. Серце часто лишається дурним, дехто по-чичиківськи розумнішає і вивчається жити ще в дитинстві, дехто лише в зрілому віці, а хтось аж по смерті, можливо. Здається, я припізнився не набагато, свідомо витрусивши з голови полову ілюзій відразу по святкуванню тридцятника. Заледве дружина вимила з-під столу скалки та розтоптані недопалки, полишені добрими друзяками, щирими, мов куплене на хрещатику в циган золото, як я вже був новою людиною. Точніше, ставав нею поступово. Спочатку, кілька років тому, покинув писати. Далі читати все, крім газет, а пізніше і самі газети. Потім закодувався від пияцтва і тютюну. Почав робити ранкову гімнастику, уникати смаженого і жирного, їсти петрушку, а ранком ці гидотні мюслі, будь вони прокляті, простіше кажучи, геркулес, від якого в мене щоранкова нудота. Став правильним, спортивним, здоровим. Зайнявся нарешті ділом, а не дурницями. Розширив квартиру і придбав авто. Література. Хтось писав, що це єдине порядне заняття, якому можна присвятити життя. Вірно, але з уточненням. Життя до того часу, доки не бамкне дзвін. Потім починаєш розуміти відносність усіх літературних вартостей. Якщо відкинути мазню патентованих графоманів, нема творів хороших чи поганих, геніальних чи бездарних. Є, як у всьому, гроші, розкрутка, є куплені рейтинги, є інтереси політичні, геополітичні, аполітичні, і нема абсолютної цінності. Напоєний тобою в ресторані критик Халявченко порівняє тебе з Маркесом і Стефаником в патріотичній газеті «Щира правда». До того ж у нього зв'язки в неукраїнських новостях. Там тебе втиснуть на другий щабель хід параду, бо на першу позицію ти по молодості не годен.